Jeżeli najważniejsze dzisiaj jest trafić w dziesiątkę, na Allegro mają Black Week. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 20,5 tysiąca dobowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 51 osób. Dwa masowe ataki na polską granicę przeprowadzono wczoraj po południu i wieczorem. Trudne warunki na drogach. Policja apeluje o ostrożność. 20 576 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 51 osób. W szpitalach jest teraz 20 067 pacjentów zainfekowanych SARS-CoV-2. Od wczoraj przybyło 360. 1816 chorych przy oddychaniu korzysta z pomocy respiratorów. O 64 więcej niż poprzedniego dnia. Bez polityki zero tolerancji wobec COVID w Chinach mogłoby tam być nawet 630 tysięcy przypadków zakażenia dziennie, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Pekinie. Matematycy przeanalizowali dane dotyczące pandemii na świecie i stworzyli model wzrostu w państwie nomen omen środka. W Chinach realizowana jest tak zwana polityka zera tolerancji wobec COVID-19. Wszystkie osoby przybywające do Chin z zagranicy przechodzą scentralizowaną kilkutygodniową kwarantannę. Władze ściśle kontrolują podróże wewnątrz kraju, a w miastach z zaledwie kilkoma przypadkami zakażeń wprowadzane są restrykcje pandemiczne, a nawet lockdowny. Zdaniem chińskich naukowców, gdyby Chiny poluzowały politykę zera tolerancji, obecnie miałyby około 630 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie. Do stworzenia modelu wykorzystano dane z USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Izraela. W ciągu ostatniej doby w liczących ponad 1 400 000 000 mieszkańców w Chinach stwierdzono zaledwie 23 przypadki zakażenia COVID-19. Wciąż nie ma jednak jednoznacznych odpowiedzi dotyczących przyczyn pandemii. Wielu naukowców zwraca jednak uwagę, że do rozprzestrzeniania się patogenu mógł przyczynić się brak transparentności chińskich władz na początku pandemii. Wirus po raz pierwszy został wykryty w chińskim mieście Wuhan już w listopadzie 2019 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dwa masowe ataki na polską granicę przeprowadzili wczoraj imigranci z terytorium Białorusi. Pierwszy miał miejsce po 17 w rejonie Dubicz-Cerkiewnych, kolejny po 20 w pobliżu miejscowości Mielnik, mówi Anna Michalska ze Straży Granicznej. Grupa 40-osobowa forsowała granicę. Było również przerzucanie kładki przez koncertinę. Żołnierze białoruscy oślepiali latarkami, laserami. Zdarzenia oba, i to w Mielniku, i to w Dubiczach Cerkiewnych, były nagrywane przez żołnierzy białoruskich. W Mielniku na stronę polską przeszła grupa 36-osobowa. Te osoby zostały zaraz zatrzymane. To obywatele Iraku i Syrii. Zostały pouczone obowiązku opuszczenia terytorium Polski, doprowadzone do linii granicy. Ani żołnierzom czy funkcjonariuszom polskim nic się nie stało, ani cudzoziemcy też nie wymagali udzielenia żadnej pomocy medycznej. W sumie 51 obcokrajowców otrzymało nakaz opuszczenia terytorium Polski. Sporo kolizji od rana na Śląsku. Są tam bardzo trudne warunki jazdy. Jest śliska widoczność. W niektórych miejscach ogranicza mgła. Do karambolu doszło na A1 między Rybnikiem a Gliwicami, mówi Damian Dylewski z Policji w Katowicach. Przed węzłem Knurów jadą z kierunku na Łódź, też na odcinku około 2 km. Doszło do kilkunastu zdarzeń drogowych z udziałem co najmniej około 15 pojazdów. Tak zwany efekt domina, czyli najechanie pojazdów na siebie. Na chwilę obecną nie mamy informacji, żeby jakiekolwiek osoby były poszkodowane w tych zdarzeniach drogowych. Policjant apeluje do kierowców o ostrożność. No ja bym tutaj prosił o rozwagę, bo dalej po prostu jest wilgoć, mokro, ślisko. Także prosiłbym kierowców, żeby zdjęli nogę z gazu, żeby każdy szczęśliwie dojechał do miejsca, do którego się udaje. Wcześniej do kilkunastu kolizji doszło na trasie średnicowej w Zabrzu w pobliżu Ronda Sybiraków. Droga wojewódzka nr 902 jest zablokowana w kierunku Gliwic. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Obchody 40. rocznicy rozpoczęcia strajku w Wyższej Szkole Pożarniczej na warszawskim Żoliborzu organizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Strajkujący nie zgodzili się na udział podchorążych w tłumieniu demonstracji. Uczestnik protestu Seweryn Jaworski wspomina duchowe wsparcie, które zapewnił strażakom ksiądz Jerzy Popiełuszko. Natychmiast porozumiałem się z księdzem Jerzym, żeby on tam przybył, bo uważałem, że wsparcie duchowe będzie niezwykle potrzebne. Ksiądz Jerzy tam przybywał kilkakrotnie, był taką podporą duchową tego całego wydarzenia. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk uhonoruje dziś uczestników tamtych wydarzeń odznaczeniami Pro Patria. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kręci, kręci swoją los. Jak galera bez przystani. Crazy, crazy, crazy is my life. Świat trybuje gdzieś w otchłani. Jak galera bez przystani. Crazy, crazy, crazy is my life. Ależ energetycznie rozpoczęliśmy dzisiejszy program. Ona... On i pewien bardzo wyjątkowy gość. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Muzyczna podróż do roku 99 na start. A teraz już czas tradycyjnie rozszyfrować tytuł naszej audycji. Tytułowa ona, mili Państwo, Kasia Ciepielewska. Dzień siedzi tuż obok. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak sobie myślę, że jeżeli Państwo nie czują się tak do końca crazy, to my będziemy dzisiaj przez te dwie godziny stymulować ten Państwa punkt szaleństwa, pierwiastek szaleństwa z przyjemnością. Łukasz Sobolewski obok mnie. Tytułowo on, witam Państwa gorąco. Wbrew temu, co za oknami, prawda? Listopad, końcówka listopada, pogoda i aura już bardzo, bardzo zimowe. Ale mamy gości. No właśnie. Na potrzeby Łukaszu, dzisiejszej mamy audycji. Mamy śnieg pierwszy za sobą tej jesieni. Mówi się, że pierwszy nie śnieg, ma dwóch jednakowych, takich samych płatków śniegu, a my znaleźliśmy dwóch jednakowych, przynajmniej z wyglądu, gości. Fantastyczni artyści dziś, drodzy Państwo, i lekka modyfikacja tytułu naszego programu. Nie pewien bardzo wyjątkowy gość, ale pewni bardzo wyjątkowi goście. Paweł i Łukasz Golec z Golec Orkiestra. Witamy. Łukasz i Paweł. Paweł, tak, Łukasz, jest. Łukasz, Paweł. Nie wiem, jak to chronologicznie. Dzień dobry wszystkim. Witamy gościom. Kłaniamy się pięknie. Bardzo gorąco Was witamy. Radzi z faktu, że przyjęliście zaproszenie do audycji. Od razu też wyjawimy na wstępie, że najbliższe kwadranse wypełni Wasza twórczość, bo jest co grać. Ponad 20 lat na scenie, wiele albumów wielbionych, kochanych przez publiczność, kolejne trasy koncertowe. O poszczególnych płytach, albumach, utworach rozmawiać się będziemy, ale nie tylko. Rozpoczęliśmy, jako się rzekło, podróżą muzyczną do roku 99. Pierwsza płyta, pierwsze muzyczne Wasze autorskie wyjście do szerokiej publiczności. No i łatwo nie było. Robert Chojnacki tydzień temu, którego gościliśmy w naszej audycji, mówił, że miał podobne problemy z płytą Sax & Sex. Chodził, pukał, stukał. Nikt nie chciał tego wydać. Kiedy już w końcu ktoś się zgodził, powiedzieli mu: postawisz sobie na półeczce, Robercie, będziesz miał dobrą pamiątkę. Nikt tego nie zagra, nikt tego nie posłucha. U was trochę było podobnie z tym pierwszym albumem, prawda? Tak, było, że tak powiem... Branża muzyczna znała braci Golców, że tak powiem, z takiej strony muzyków sesyjnych. My nagraliśmy, że tak powiem, wiele albumów, braliśmy udział w wielu sesjach nagraniowych. Praktycznie z muzykami, którzy parali się i popem, i jazzem, i rock'n'rollem, i jakimiś bardziej, że tak powiem, nawet i klasycznymi klimatami, ale w pewnym momencie, kiedy tych produkcji nagraliśmy ponad 50, praktycznie z plejadą polskich artystów, no nurtowało nas takie pytanie, czy chcemy być u kogoś, tak powiem, tak zwanym backgroundzikiem, czy chcemy po prostu coś swojego stworzyć i mieć, być tak zwanym dyrektorem u siebie. No i że tak powiem, jednak to drugie zauważyło, że w taki, że tak powiem, troszkę nieplanowany sposób powstała Golec Orkiestra, bo była to raczej forma zabawy, raczej forma eksperymentu, takiego studenckiego, że tak powiem, studenckiego, luźnego i rock'n'rollowego podejścia do życia. I cóż, i na ostatnim roku studiów zapadła decyzja. Paweł, nagrywamy,

Wydaje mi się, że też jakby drugi ważny taki aspekt to jest chyba szczerość w twórczości. Mhm. Jeżeli jest to autentyczne w przekazie u artystów, prawda, no to słuchacz też to jakoś wyczuwa. Czy to jest takie, no, robione, ponieważ jest taka teraz moda, jak ktoś sobie tak wymyślił. Trzeba casting zrobić szybko zespół, prawda, 5 ładnych, przystojnych facetów wybrać spośród, prawda, tam jakieś garstki ludzi. No i tu zupełnie inaczej wygląda. Znaczy, myśmy mieli casting całonocny w górach. Tak. Po prostu na balu góralskim był casting taki, że tak powiem, no jest sukces tego castingu. W powietrzu unosi się bardzo ciekawa historia. No, ale to jest fajna opowieść. Idziemy w to? Ponieważ rzeczywiście, no, pierwsze takie skrzyknięcie naszego zespołu, który swoją nazwę Golec Orkiestra wcześniej miał Goleck Folk Band. To była nasza pierwsza nazwa przez niecały rok. I wtedy rzeczywiście poznaliśmy chłopaków, z którymi gramy do dzisiaj na balu góralskim w Koniakowie, które są cały czas kultywowane. I tam rzeczywiście mnóstwo muzyków. Tam się Voice of Poland. Tak. Muzycy się zjeżdżają, prawda, od Zaolzia, prawda, od strony z Słowacji, Śląska Cieszyńskiego, od strony Beskidu Żywieckiego. No, Spodhala. I rzeczywiście jest tam, nie wiem, powiedzmy 50 muzyków i jedni wchodzą na scenę, drudzy, prawda, kończą. Tak jak na normalnym jamie jazzowym, prawda. Ludzie pokochali ten wasz debiut, bo kochają szczerość, optymizm i autentyczność. A na płycie, o której rozmawiamy i porozmawiamy jeszcze za chwilę, wiele fantastycznych hitów, które do dziś rozpalają publiczność nie tylko na waszych koncertach, takich jak ten. Jak holny nocą pomiędzy wierchami szukałem cię, chociaż co dzień patrzyłem na ciebie. Tak daleko i tak blisko było nam do siebie. Szukałem cię, chociaż co dzień patrzyłem na ciebie. Tak daleko i tak blisko było nam do siebie. Szukałem cię we dnie w nocy, jak dusyska nieba, jak zmarznięty gołąbek cegło krucynki chleba. Szukałem cię, co by trafić nareszcie do ciebie. Teraz miła, pewne się jedzino dla siebie. Szukałem cię, co by trafić nareszcie do ciebie. Teraz miła, pewne się jedzino dla siebie. Do ciebie, dziewczyno, do ciebie jedyno, co najlepsze dla ciebie. Taką miłość całymi latami, śniłe głoni bez ustanku dniami i nocami. Szukałem cię tak daleko, a tak byłaś blisko. Jeszcze wczoraj nic nie wiąłem, dzisiaj już mam syćko. Szukałem cię tak daleko, a tak byłaś blisko. Jeszcze wczoraj nic nie wiąłem, dzisiaj już mam syćko. Szukałem cię, moja miła, pomiędzy gwiazdami. Kluczyłem jak holny nocą pomiędzy wierchami. Szukałem cię, chociaż co dzień patrzyłem na ciebie. Tak daleko i tak blisko było nam do siebie. Szukałem cię, chociaż co dzień patrzyłem na ciebie. Tak daleko i tak blisko było nam do siebie. Do ciebie, dziewczyno, do ciebie jedyno, co najlepsze dla ciebie. We'll be right back.

kupione w ogóle ubranka dla córeczki. Różowy becik był kupiony, mama była przygotowana, że będzie córa. No. I do dziś kitki. To dla mamy. To jest przypadek. Kochani, za chwilę wracamy do rozmowy o tych początkach, bo to zawsze bardzo ciekawe kwestie, ale teraz zagrajmy. No, jeden z największych waszych hitów i zarazem utwór, który już przywołaliśmy z płyty numer 2, Ściernisko. Ścierniska do San Francisco. No, prześledziliśmy troszeczkę tą waszą drogę sceniczną od początku do teraz. Ja jeszcze może powrócę do tych waszych dziecięcych lat, bo już przywołaliśmy wasz dom rodzinny. Niemałą niespodziankę, taką podwójną niespodziankę dla rodziców, która pojawiła się w ich domu. To był wesoły dom, powiedzieliście o tym. Wesoły, gwarny, czterech chłopaków, ale też muzykalny, podejrzewam. Tak, tak, muzykalny dom, w ogóle rodzina Golców to są artyści, bo i rzeźbiarze, i malarze, i muzykanci. Tylko jakby, no, że tak powiem, pokolenie naszych rodziców nie miało takiej możliwości jak my. Studiowania. Że tak powiem, żeby pójść gdzieś w tak zwanym profesjonalnym, że tak powiem, kierunku. Dopiero nasze pokolenie faktycznie mogło jakoś w tej materii się spełnić. Stąd też starszy brat Rafał tutaj właśnie jest po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie po malarstwie. My skończyliśmy Akademię Muzyczną w Katowicach. Najstarszy brat skończył historię w Krakowie. Także dopiero nam było dane tak naprawdę jakoś rozwinąć skrzydła w tych, że tak powiem, talentach. Ale faktycznie, no, ojciec grał na klarnecie, poznał się w ogóle z mamą w chórze kościelnym w Milówce. My się śmiejemy, że tam sobie wyśpiewali miłość, my jesteśmy owocem tej miłości. Także tutaj jakieś takie są historie. Mama do niecisznego śpiewa. Ostatnio nawet płytę wydała, też mając 82 lata, spełniła swoje marzenie. To już wiemy, kogo zaprosimy niebawem do naszego programu. Prosimy pozdrowić serdecznie. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Mamy Irenkę oczywiście. Także tutaj no, praktycznie no, te geny są artystyczne w nas i jakby tutaj no... A dlaczego konkretnie te instrumenty? Co sprawiło, że chwytacie za instrument X, a nie za Y? Czy może była jakaś modyfikacja, ewolucja, próby na różnych instrumentach? Gdy zdaliśmy do szkoły muzycznej w Żywcu, pierwszej szkoły muzycznej, właśnie to wtedy mieliśmy taki plan, że Łukasz idzie na instrument, który się nazywa saksofon, a ja idę na kontrabas. I ani tego instrumentu nie było w tej szkole. Znaczy, może w tej klasie tego instrumentu nie już były, tylko jakby na naszym roczniku już były zajęte. W Bielsku były te instrumenty, w Żywcu nie było właśnie. To była tego typu sytuacja. No i Łukasz w takim razie wybrał trąbkę, a ja perkusję. Mm-hmm. Ale to nawet nie, że wybrał. To przyszedł pan, mój nauczyciel. Ciebie wybrał, do trąbki dosztukował. Pochodź tu, młody człowieku, pokaż uzębienie. I to był główny warunek, że ty masz idealne ząbki do trąbeczki. Słuchajcie, może to stajnia jakaś. No jak u konia, po prostu ubytku, na targu. Także po prostu, no słuchaj, no, przyniósł taką ładność, pokazał trąbkę, ale to jest twój teraz instrumencik. No i tak też się zaczęło u mnie. U Pawła było właśnie, że nie musiałeś zębów pokazywać. No, więc perkusja, nie? A mi się poszedł na perkusję, tak bardzo podobały, więc super w ogóle. No. I tam spędziliśmy... To jest miłość w przypadku. Tak. I tam 4 lata spędziliśmy. No, 3 Paweł lata. Trzy lata razem chodziliście na pewno do tej samej szkoły? Okay. Dojeżdżaliśmy z Milówki pociągiem do Żywca, 18 kilometrów, 3 razy w tygodniu na zajęcia popołudniowe. Także to było, mniej więcej wyglądało w taki sposób, ale w 7 klasie postanowiliśmy iść dalej, czyli zdaliśmy do Liceum Muzycznego do Bieska-Białej. Ja zostałem na trąbeczce już, a Paweł przeszedł na puzon wtedy. Tak. Do Zdzisza Stolarczyka, świetnego profesora, u którego notabene teraz się uczy mój syn, a Pawła Krześniak. Tak, tak. Także mój syn ma maturę w tym roku u Zdzisza Stolarczyka, także jakby jest taka no, kontynuacja, no, można powiedzieć. Czyli skład będzie wzmacniany. A jest. Pan, nie no, tutaj ekipa jest do grania taka, że... No i do śpiewania też. I do śpiewania też, tutaj oczywiście. Tutaj nawiązuje do córki jednego z was. Tak, dokładnie. I przede wszystkim tak, no generalnie w naszej rodzinie, jak już wcześniej Łukasz wspomniał, no wszyscy generalnie śpiewają, prawda? Z oceną tego, jaki to jest poziom, to już jest jakby nie takie istotne. Ale rzeczywiście smykałka jest, prawda, na głosy. I to jest fantastyczne, bo każde uroczystości, jakieś święta, ta rodzinne, czy chociażby u nas od kilkunastu lat organizujemy zjazdy rodzinne. Zjazdy golców. Golców. I teraz właśnie mieliśmy taki zjazd 18. Ile osób przyjechało? No 120. Z pierwszej linii. No, 120 wszyscy byli. To już we trzy ciężko pomieścić byłoby. W takim apartamencie miejskim w Warszawie. Duża rodzina porozjeżdżana po Polsce i jakby w każdym roku inny odłam golców robi u siebie, że tak powiem, zjazd. No w przyszłym roku my organizujemy tak, z Pawłem. Ale to co inicjatywa, takie zjazdy rodzinne się trzymacie razem. Cała rodzina w ogóle, słuchajcie. No, przede wszystkim poznajemy się z tymi bajtlami, przede wszystkim dzieci rosną. Młode pokolenie się poznaje, no bo my starsi się znamy już, jakby no, znamy, że tak powiem, ale ta młodzież no, czasami by się no, nie poznała na ulicy, że tak powiem, i to jest jakby fenomen i chętnie naprawdę przyjeżdżają tutaj kuzynowie z dzieciakami, z wnukami. W tym roku mieliśmy koło Zakopanego i wyglądało to w taki sposób, że oczywiście w sobotę wynajęty cały hotel, ale już część rodziny sobie zrobiło wolne od czwartku. Tak. Czyli od czwartku do poniedziałku. Także po prostu było świętowanie i granie, i śpiewanie. I oczywiście także bardzo drugi kuzyn, mów mi wuju, rozumiesz, nie? Także nie tylko media społecznościowe, ale też ten kontakt, prawda? Tego nam brakuje, nie tylko ze względów pandemicznych, ale tego, że rozjeżdża nam się to wszystko. No, mamy telefon pod ręką. Wydaje się, że no, kto już kartki wysyła na święta, o listach nie wspominając. Właściwie jak listonosz dzwoni do drzwi, to wiemy na 100%, że to jest mandat. No, ewentualnie jeszcze jakiś rachunek, prawda? Dźwięk dzwonka, kiedy listonosz stoi u drzwi, już się tak no, niemiło, jednoznacznie kojarzy. I w tych czasach kultywować tradycje i więzi rodzinne to jest rzecz naprawdę godna wszelkich pochwał, ale też jest tak, że bardzo dużo czasu spędzacie razem. Próby, trasy koncertowe, koncerty, wywiady, no przecież dziś też moglibyście pewnie posiedzieć w porze południowej. Chcesz przy zapytać, jakiejś sympatycznej kawie. Zmierzam do tego pytania. Nie chciałem tak bezpośrednio. Czy macie siebie dość czasem? Szczerze. Znaczy się, był taki okres, że nawet wyjeżdżaliśmy razem na wakacje. Tak, był taki okres, ale... Znaczy, czasu przeszłego użył. Tak. Znaczy tak, jakby no wiadomo, praca jest pracą. Każdy ma konkretne zadanie tutaj do wykonania. Czasami jest nerwowo, no bo tutaj zmierzamy do tego, czy są jakieś czasami no, sytuacje, tak jak to się mówi, napięte. Są napięte bardzo i zawsze z tego trzeba w jakiś sposób umieć wyjść. No my już w sumie 23 lata gramy, nie pozabijaliśmy się, że tak powiem, dalej ten wózek ciągniemy, muzyka nas kręci, fascynuje i pociąga i mamy konkretne pomysły i projekty, które chcemy zrealizować. I mam nadzieję, że nie pójdziemy na tak zwaną przedwczesną emeryturę. No i cóż, a to my no, również mamy taką nadzieję, oczywiście no, i wszyscy jakby, słuchacze. Jakby po prostu nie, znamy siebie jak łyse konie, także wiemy, a może że... to jest ta więź, o której się tak mówi, więź, która łączy bliźnięta. Nie macie czegoś takiego, że to rozumiecie jest, się bez słów? Jak najbardziej to jest udowodnione już przez wielu, prawda, zacnych lekarzy, że jest i pod względem psychologicznym, psychicznym, można powiedzieć, na tym wyższym etapie taka łączność, prawda, werbalna i to już niejedno, nieraz zostało udowodnione. Zresztą w Polsce są organizowane zjazdy bliźniaków co roku w różnych miejscach. Kiedyś byliśmy właśnie w Szczecinie, później w Świnoujściu. W Świnoujściu raz Czarnkowie, Paweł, Czarnkowie, tak. I na przykład tam się zjeżdża. Moje rodzinne strony. Kilkaset par bliźniąt i jest konkurs, prawda, na scenie, że ktoś tam jest na zewnątrz, jakaś osoba wychodzi, prawda, na scenę i jest na przykład zadawane to samo pytanie. I często się zdarza tak, wcześniej oczywiście nie ustalając między tymi bliźniakami, padają te same odpowiedzi. I to jest na taki namacalny dowód, że jest coś na rzeczy. Ale my rzeczywiście mieliśmy kilka zmian w zespole, jeśli chodzi o muzyków, żeby, prawda, się tam lepiej dogadywać, ale ten team, który jest obecnie, to jest no super i jak się na przykład jest 2 tygodnie w ciągłej trasie, no to trzeba mieć no fajnych ludzi koło siebie, żeby sprawdzoną ekipę. Tak, żeby po prostu było no, żeby dobrze był spędzony czas i tyle. Żeby się dało no przeżyć, bo tutaj, no wiadomo, koncert trwa no po powiedzmy 2-2,5 godziny. Ale poza koncertem jest dojazd, przyjazd, jest jakiś spędzany czas. Trzeba się lubić jednym słowem. Tak, trzeba się lubić, trzeba się rozumieć i trzeba po prostu też jakby no po prostu znaleźć jakiś punkt taki, no, wspólny mianownik wielu szukać napiętych sytuacjach. No bo to, że jest nerwowo, no dzisiaj generalnie świat jest nerwowy, ale trzeba, że tak powiem, ten hamulec przycisnąć czasami i wyluzować, jak to się mówi. A, rzucić na luz, jak to było. Muzyka łagodzi obyczaje, to teraz trochę pograjmy. Skok do roku 2002, wasz album numer 3 i utwór właśnie z tej płyty. Tam, gdzie wielka niewiadoma, tam skąd płyną do nas dni, jak w rydwanie zaprzężeni, gnamy razem ja i ty. Wóz po dziurach się kołacze, los niepewny dla mnie masz, lecz nic na to nie poradzę, pierwsze skrzypce w sercu grasz. Będą konie po betonie w szarej mgle, chociaż czasem jest nam dobrze, czasem źle. Jesteś dla mnie wielką damą, tą jedyną, tą wybraną, i jak nic na całym świecie kocham cię. Tyś się na wojnie się nie bała, od armatnich ginąć kul, jak narkotyk pomagałaś, najtrudniejszy znosić ból. Choć nie mogę cię zobaczyć, bo przede mną chowasz twarz, mocno czuję jak codziennie przy mym boku wiernie trwasz. Będą konie po betonie w szarej mgle, chociaż czasem jest nam dobrze, czasem źle. Jesteś dla mnie wielką damą, tą jedyną, tą wybraną, i jak nikt na całym świecie kocham cię. Ty do nieba żywcem bierzesz tych, co wierni tobie są, wszyscy twoi oblubieńcy na twych piersiach słodko śpią. Decybeli nie żałujesz, gdy rozgrzany skacze tłum. Dobrze bawi się, gdy jesteś jak stołacza bum bum bum. Heja! Pędzą konie po betonie w szare mgle, chociaż czasem jest nam dobrze, czasem źle. Jesteś dla mnie wielką dałą, tą jedyną, tą wybraną. I jak nikt na całym świecie, kocham cię. Pędzą konie po betonie w szare mgle, chociaż czasem jest nam dobrze, czasem źle. Jesteś dla mnie wielką dałą, tą jedyną, tą wybraną. I jak nikt na całym świecie, kocham cię. Pędzą konie po betonie w szare mgle, chociaż czasem jest nam dobrze, czasem źle. Jesteś dla mnie wielką dałą, tą jedyną, tą wybraną. I jak nikt na całym świecie, kocham cię. Pędzą konie po betonie w szare mgle, chociaż czasem jest nam dobrze, czasem źle. Jesteś dla mnie wielką dałą, tą jedyną, tą wybraną. Hej, muzyczka moja miła, kocham cię. Pędzą konie, mało kopyt nie połamały bracia Golec u nas w studio. Cali zdrowi. I pewni bardzo wyjątkowi goście tym razem. Witamy raz jeszcze, kochani. Zmierzamy w stronę finału części pierwszej naszej audycji i doszliśmy do płyty numer 3. Album numer 3 to już dwuletnia przerwa. Mniej więcej. Między krążkiem drugim a trzecim. Skąd ta przerwa? Tyle już było koncertów? Tyle tak. Już było wywiadów? Tak, tak, tak. Już tyle koncertów, tyle faktycznie wyjazdów już zagranicznych też. Bo tutaj właściwie po drugiej płycie zaskoczył nas, że tak powiem, swoim przemówieniem prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush, który przytoczył, że tak powiem, wspomniał o was. Słowa ścierniska w swoim głównym expose tutaj w Warszawie, będąc w ogóle pierwszy raz w Polsce. No i to wszystkich zaskoczył, a najbardziej nas. I tutaj otworzyły nam się z kolei wrota do Stanów Zjednoczonych, gdzie Golec Blue Orchestra praktycznie zagrało już 15 tournée, że tak powiem, 15 tras. No i właściwie to było takie coś, co na dzień dobry, w Gwentka panowie przyjeżdżać i wtedy też pojawili się właśnie Amerykanie na koncertach Golec Blue Orchestry, którzy chcieli poznać ten fenomen. Zresztą będąc w Chicago w 2003 roku odebrali nagrodę od wicegubernatora stanu Illinois. Właśnie byliśmy wtedy w ratuszu w Chicago, no i wręczono nam za statuetkę za krzewienie polskości w Ameryce. Także to piękna w taki rzecz. Sposób jakoś się przyczyniliśmy, nie wiem, ale no generalnie no jest to takie bardzo, że tak powiem, no nieprzewidywalne. Co się z piosenką stanie? No ktoś coś napisze, ktoś coś stworzy i jaka będzie historia po 5 latach, po 10, po 15. No także tutaj są różne tematy. Wygląda na to, że dobrze zrobiliście, że uparliście się, aby zostać przy tych piosenkach o barankach. No tak, łowiecka. pole. Tak. Dużo żartów w tych tekstach, jest dużo swady. No to tacy jesteście na co dzień, prawda? Autoironia musi być, z uśmiechem do życia trzeba podchodzić, no bo po prostu no człowiek się lepiej wtedy czuje. No. Człowiek jakoś tak podchodzi optymistycznie do wszystkich spraw. Nawet no, jeżeli jest bardzo ciężko, bardzo trudno, a my też trzeba zaznaczyć, mieliśmy bardzo trudno i bardzo ciężko w domu, bo kiedy byliśmy w 7 klasie, ojciec nam zmarł. Czyli mama została z 4 chłopakami. No, każdy gdzieś tam, prawda, już się uczył, kształcił. No i jakby sama wiązała koniec z końcem. Mieliśmy też gospodarstwo, było jeszcze krowa w domu, świnka jakaś, także ona z jednej pracy w Bielsku Białej domu musiała dojechać do domu, ogarnąć tą tak zwaną trzodę plus nas. No i to takie było też, że tak powiem, mocno nas to spionizowało i na dzień dobry charakter. Człowiek musiał się stać takim dorosłym. No. No, mieliśmy 14 lat, no przecież to jest młodzież taka, no, no gdzie tutaj trzeba było już samemu decydować o wielu sprawach. I to było też takie pionizujące i takie, no, motywujące. Słuchajcie, no, trzeba coś robić takiego. Szybko w dorosłość weszliśmy po prostu, nie? No, ale tutaj na pewno byli dwaj bracia starsi, którzy jakby też nas wspierali, jakby też pokazywali kierunki, no bo wielu naszych kolegów, no, z takiej wsi jak Willi i Lówka, no, w różne, czasami, no, niefajne rzeczy, że tak powiem, poszli, nie wiem, w jakieś używki, jakieś takie, no mamy tych kolegów, no których widzimy i cierpimy, że oni, że tak powiem, no, nie ogarnęli sobie życia. Jednak tutaj człowiek miał taką motywację i z małej wsi, kurczę, i udało się zdobyć to, co się udało. No tak. Także tutaj też, no, jakby to jest taka góralska upartość. No. Hartowanie też charakterów i to jest też coś, co buduje na całe życie. Jeszcze odnosząc się do tego albumu trzeciego, słowa i muzyka. Tak. Jak dzieliliście się tym i czy jest tak, że troszkę jak z pisarzem, który jak już musi usiąść i napisać, to musi odciąć się, wyłączyć cały świat, telefony odłożyć na bok, odstawić na bok koncerty. Czy jesteście w stanie łączyć jedno z drugim? Na przykład będąc w trasie, tworzyć kolejne nowe utwory. No, życie daje wiele pomysłów, jakby i niesie, inspiruje nas, różne sceny nas inspirowały w pisaniu, w tworzeniu, ale to niewątpliwie trzeba się zamknąć w pewnym momencie w czterech pokojach w czterech ścianach. W czterech ścianach i samemu, że tak powiem, łapać te myśli tego byka za rogi, że tak powiem, i trochę w prawo, trochę w lewo, trochę wyżej, trochę niżej, jakby no te słowa po prostu chwytać tak, żeby była ta nośność i ta hitowość. Kochani, to tutaj stawiamy nie kropkę, a przecinek. Dotarliśmy tak oto do finału części pierwszej. Zapraszamy Państwa na część drugą programu. Ona, oni, pewien bardzo wyjątkowy gość, pewni bardzo wyjątkowi goście. Tak jest. Tak dzisiaj to powinno brzmieć, mieli Państwo. Paweł i Łukasz Golec z Golec Orkiestra są dziś z nami i będą z nami także po godzinie 12. Do usłyszenia niebawem. Zapraszamy do reklamy. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład kuchenka mikrofalowa za jedyne 199 zł. Black Friday w Media Expert. Brr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Agnieszka Duczmal, laureatka diamentowej batuty. Na dwupłytowym albumie interpretacje arcydzieł Lista, Czajkowskiego i Händla, których dokonała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej i Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Niezwykłe i zaskakujące nagrania już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i